Wieczór w powietrzu, specyfik czuć mocny. W przejściu ich sześciu, dwie dupy są głośni. Więksi na wyjściu, widać, że ostrzy. Podbijasz, widasz, słuchasz, nie mądrzysz. W kubek rozlane oczu i mnie widać kaptur. Pite i jarane, świetna atmosfera, fajno. Dobrze, ty przechodzi, zaraz słychać choćno. Szorstko gadane, ale odszedł z całą mordą. Ciemno już w oknach, falują falbanki. Lubią tak postać, fanfary w sąsiadki. Bardzo chcą poznać, każdy ciekawski. Lepiej to zostaw, bywają narwani. Ciągle ktoś dzwoni, wyjęty telefon. Nie żaden nowy, jak jeło z marketu. Starcza na krótko i w sumie wiesz co? Nic się nie dzieje, noc na osiedlu. Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo? Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo? Spodzień szeroki, a do tego skoki miejskie. Skarpet na łydę, czapa w górę i niech będzie. Zwykłe chłopaki, nie żadne odmieńce. Chcesz to noś rury, co cisną w pęcie. Rapy wulgarne, tak widzę hip-hop. Miłość jest dziwką, życie jest dziwką. Brak hajsu dziwką, rządzący dziwką. Wszystko mnie wkurwia, więc cisnę częściej. Gram to niezmiennie od chuj wie kiedy. Ty znasz mnie pewnie od tej jesieni. Poznasz mnie lepiej, bądź w kurwę pewny. Kupuj ten album, płać za koncerty. Słowo dla znawców, te najważniejsze. Jak się wypalę i jebnę regres, nic się nie stanie, weź popatrz z boku. Chłopaku, i tak w top 10 jestem. Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo? Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo? Skali Boforta to pewność 10. Pięciu w eskorta i jedziem. Coś tam spijane, nocny powrót. Każdemu pilno, depnij kierowco. Zielone fale przez miasto szybko. Z trasy wracane, radomski hip-hop. Rano do tyry, ktoś musiał wrócić. Drugi ma misję, trzeci do córki. Czwarty egzamin, studia chce kończyć. Piąty sam nie wiem, coś tam miał zrobić. Z boku popatrzysz, to lepsze pato. Światła i mundru, ta, tego brakło. Mocno obczaja, facjaty dziwne. Zwykłe chłopaki, on podejrzliwie. Oczy pogarda, ocenia krótko. Każdy ogarnia normalnie żyje. Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo? Spokój, cisza, swoje grono. Raczej grzecznie, może głośno. No to czemu, patrząc z boku, źle oceniasz, wredna mordo?